Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo... ...Açık Yeşil programına başlıyoruz. Ümit Şahin yok seyahatte. Bendeniz Ömer Madra ile... ...bir Açık Yeşil programı yapacağız. Destekçimiz Nursel Boza da... ...çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, bugün... ...önemli bir... ...sık sık üzerinde durduğumuz konulardan... ...bir diğeri... ...gene bu hidroelektrik santral yapımı... Özellikle Karadeniz'de, Doğu ve Batı Karadeniz'de çok sık gündeme gelmeye başlayan ve bölgedeki hem ormanları hem ekolojik yaşamı çok ciddi şekilde tehdit ettiği için de ciddi itirazlara ve bayağı önemli bir mücadeleye de yol açan bu HES'ler meselesinin bir yeni örneğiyle karşımızdayız. Loç Vadisi diye Cide'de. Batı Karadeniz'de Bartın yakınlarında bir vadiye yapılması düşünülen HES'lere karşı yapılan mücadeleyi de konu edeceğiz. Bugün yerel mücadeleyi de Nuri Kar ve Zafer İleçin'le birlikteyiz. Loç Vadisi platformundan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bize biraz önce vadiyi bir anlatır mısınız? Nedir? Önce Zafer İleçin'le bir konuşalım. Loç Vadisi Kastamonu Cide sınırları içinde yer alıyor. 4 köy, 5. köyün bir mahallesinden ibaret. Valla Kanyonu'nun bitimiyle başlıyor. Karakadık Kanyonu'nun da bitiyor. Valla Kanyonu ve Karakadı Kanyonu arasında 7 kilometrelik bir alanda işte bölgede Valla Kanyonu var, Ilgarini Mağarası, Dağlı Kuyulucu, Kılıçlı Mağarası diye doğal yapılar var. Bunların yanında At Köprüsü ve Koca Kalesi olarak insan yapısı, tarihi değerler var. Bunun bir tanesi çok büyük değerken bölge bir geniş bir tarihe sahip. Bunun yanında. Evet, yani Ermeni yapılaşmalarımız da var tabii. Çok eskiden, bundan 300 yıl, 400 yıl öncesi Ermeniler oralarda yaşamışlar, bir yapılaşma olmuş. Yani büyük bir şeyde şeyler var yani. Bu isimler de zaten herhalde. Tabii bunlar zaten tabii eski dillerde. Şeyden kalma. Mesela bizim şeyin adı, köyün adı Karakadı. Daha çok eski bir şeyden şey olma. Bölgede yabancı isimler fazlalıkla var. Mayas, Honduras gibi. Loç da zaten bunlardan birisi. Yılas Mahallesi. Yani bu şekilde isimler de var bölgede. Evet, çeşitli dillerde. Tabii, Ermenice. Evet. Lazca var mı bilmiyoruz. Yok. Lazca yok. Lazca pek yok. Daha doğuda kalıyor, evet, herhalde. Evet, daha doğuda kalıyor. Evet, bu şimdi biraz önce şeye girmeden önce... Yayına girmeden önce sizin çektiğiniz videoları ve fotoğrafları görmeye fırsat da bulduk. Yani hakikaten tam da tahmin edilebileceği gibi, daha insanın görmeden de bilebileceği gibi cennetten birer köşe gibi. Evet. Son derece yeşil, gür, büyük ormanlarla ve içinden geçen sularla kaplı, olağanüstü güzellikte ya öyle, bir öyle, yer. Öyle bir şey ki şimdi... Bundan 300 yıl, 400 yıl önceki çınar ağaçlarını davalık olduğumuz halde bize sormadan, bizden izin alınmadan tapulu arazimize giriyorlar. 300 yıllık önce çınar ağacını, ya bugün çınar ağacının, çam ağacının değeri ne kadar büyük. Geliyor yıkıyor adamlar. Ya bunlara kimse bir dur diyen yok. Kimse bir şey diyen yok. Adam girmiş yok oradan şey. Zaten köyde birkaç kişiyiz biz. Ses çıkartamıyoruz. Yani adamlar ne bileyim yani... Şey gibi böyle işgal altına almışlar köyümüzü. Şimdi nedir tam hadise? Önce onu bir konuşarak başlayalım. Burada bir HES denilen hidroelektrik santral, tabii, mi yapıldı? Evet. Ben projeyi anlatayım. Lütfen. 405.000 metrekare alana bir gölet oluşturuluyor. 35 metrelik bir setle, tabii bunun bir 30 metrede yerin altında var. 5 kilometre su taşınıyor. Zaten vadinin boyu 7 kilometre. Bir kilometresini göl oluşturuyor. 5,5 metresi borular içinde kalıyor bize 1 kilometre. Bunlar da sert ve kayalık alanlar. Köylünün buralara inemeyeceği alanlar. Bizim vadinin içindeki Devrekani Çayı tamamıyla kapatılmış oluyor. Devrekani Çayı da çok iyi bilinen bir isimdir yani zaten. Tabii tabii. Bizden işte bir 5-6 kilometre, 7 kilometre sonra da denize dökülüyor. Tabii. Cide'den denize tabii. dökülüyor. Zaten bunun üzerinde bizden sonra bir tane hidroelektrik santrali daha var, projesi daha var. ÇED raporu konuşuluyor. Bize gelince işte geçen yıl 18 Mart'ta ÇED toplantısında biz şirketi Ory Enerji'yi dinledik. Bize verilen vaatleri vardı. Anlatılanlar vardı. Şu anda öyle daha projeye başlamadılar. Şu anda görüyoruz ki hani hiç verdiği vaatlerin hiçbirisinin arkasını tutmadan hemen adamlar şeye başlıyor. Yani tabii bunları arkasına birkaç kişiyi alıp da köyden. Mesela Hamitli Köyü muhtarı. Evet. Sizin köyün adı ne? Mustafa Çelik. Bizim köy Karakadı. Karakadı. Bizim köyde mesela Cafer Yaman. Cafer Yaman. Cafer Yaman. Ayrı mahalledeyiz. Bizim köyde Elga'da yeri olmaz. Cafer Yaman kepçesini almış. Ahmedi Mehmedi tapulu tarlasından yol açıyor. Ya buna senin ne hakkın var arkadaş ya? Senin buna ne hakkın var? Sen köyü resmen işgal ettiler bunlar ya. Amerika'nın Irak'ı işgal etmesi gibi bunlar da bizim köyümüzü işgal ettiler. Evet, bu şimdi Orya Enerji diye bir şirket var ve buraya hidroelektrik santral evet. yapacak ve çevre bütün bölgeye elektrik dağıtımını yapacağını ileri sürerek. 21 megawattlik bir güçten bahsediliyor. Bu ki ilçemiz Cide'yi bile aydınlatmayacağı. Öyle mi? Ha, onu soracağım. Ya zaten Zafer'ciğim şöyle bir şey. Zaten devlet eğer bu elektriğin kaçak elektriğin üzerine dursa bizim oraya yapacak santralin iki mislini kaçak elektriği buluyor zaten. Bize oraya yapacağı santrale zaten gerek kalmıyor. Evet, 21 megawattlık bir şey. Peki bu şimdi bir de ÇED raporu, çevre etki değerlendirme raporu evet. var mı? Tabii ne? Bunu bu raporu aldılar. Şu anda işte köyden tarla satın aldılar. Ama o birkaç tane tarlada öyle bir şey yok i̇şte, yani. İşte satan köylülerimiz oldu. Çok tarlalarını nadir satan yani köylülerimiz oldu. Genelde çoğunluk bu konuda direniyor. Ve halk şu anda bizim desteğimizde. Bölgede derneğimiz var. Derneğimiz maalesef ilk başta... Maalesef konuda... Kamil Tek'e o da bu işten nemalandı diyorum ben. Çünkü nemalanmasa zaten o da bizimle durur. Bir anda bir toplantıya gittiler Erdiş Aynan. Adam bir anda döndü arkadaş. Dedim ki geçen akşam toplantı yaptık. Kamil Tek'e dedim. Eğer dedim siz dedim buradan nemalanmadıysanız dedim istifa edin dedim. Bırakın dedim bu işi yapamıyorsanız dedim. Gençler dedim bu işin üzerinde dursun. Gençler dedim bu şeyi yapın. Köyümüzde çok güzel gençler var. Bu işi, bu bayrağı, bu şeyi getirecek çok güzel gençlerimiz var. Ama adam buradan ben eminim nemalandı diyorum ben. Çünkü nemalanmasa daha düne kadar o da itiraz ediyordu. Evet. O da olmasın diyordu. Elimizde bir şey olmadan bunu söyleyemeyiz ya, ama. Ama yani. Şimdi söyleyemeyiz de yani burada şeyler net açık. Yani o kadar söylüyoruz adama. Diyoruz ki niye sen düne kadar bunu istemiyordun da şimdi istiyorsun? Bu kendisi söyledi. Ben dedi. Görüş bana dedi, değiştirdi birden. Yani. Tabii canım. Bana dedi para versinler dedi. Ben dedi köyümü satarım dedi. Tekele mahallesi diyorlar ondan köyüne. Tekeler dedi satarım dedi. Bu ne anlama geliyor? Bunun kaç tane şahitimiz var bu konuda? Peki şimdi ben başka bir şey sormak istiyorum. Yani bu şirket geliyor oraya enerji ve İşte çevre etki değerlendirme raporu, ÇED raporu da var elimizde ve biz buraya satın alınan arazilerin üzerinde de başlayarak bütün vadinin büyük bir kısmına bu hidroelektrik santrali işte ya, göl ve sular akıtarak yapacağım diyor. Bu konuda bir toplantı şirketle bir toplantı yapılıyor mu? Şirket ÇED raporunda halkı bilgilendirme toplantısı yaptı geçen yıl 18 Mart'ta. Burada bizim itirazlarımızdan dolayı şöyle bir şey oldu. Beton santrali vardı. Taş ocak, taş kırma ve beton santrali vardı. Köylünün itirazına karşı bunu dedi, çıkarttım projeden. Ya bu buraya zarar verirdi. Haklısınız, ben bunu çıkarttım dedi. Ve sonra öyle bir şey oldu ki. Taş ocağını çıkartıyor. Beton yani. Santrali ve taş ocağını. Ne demek beton santral? Bu inşaatta kullanacak. Yani betonu kendisi yapacak orada. Betonu. Evet. Sonra dedi ilçeden getiririz dedi. Bu şekilde çıkarttıydı. Kastamonu valiliğine müracaat etti. Buradan almaya çalıştı. Ve burada ben hani çok teşekkür ediyorum Uğur Gürsoy'a, İl Genel Meclis üyemiz. Onun katkılarıyla bu proje valilikten iptal evet, edildi. Evet. Geçerli oyu alamadı. Bu şey beton santral. Tabii. Beton santral. Bunun için evet. Tekrardan bakanlığa müracaat etti. ÇED raporu yazıldı taş ocağı için. Bu geçtiğimiz perşembe günü taş ocağı ÇED raporu için köyde yine bir toplantı oldu. Oraya gittik ve orada şirketin bu sözlerine yani bizi inandırmadığını ve biz şirketi konuşturmadık. Biz kendimiz anlattık. Kendi şikayetlerimizi bildirdik. Şirkete söz hakkı verdirtmedik. Şirkete vermedik. Protesto ettik. Şirket sözcüleri de konuşamadılar. Gitmek zorunda mı kaldılar? Protesto ettik. Evet biz biz Orman Bakanlığı'nın kayıtlara bizim sözlerimiz geçti. Biz şikayetlerimizi anlattık. Ve kesinlikle bunu reddediyoruz. Ve HES'i de reddediyoruz. Taş ocağını da reddediyorum ve kesinlikle ikisini de orada istemiyoruz. Evet. Zafer'cim şunu söyleyeceğim. Adam bana köyde olduğumda konuştuğumda adam bana ne dedi? Sizden mi izin alacağız diyor. Bakın sizden mi izin alacağız diyor. Ya benden izin beni bırak. Sizin oradaki dağdaki ayıdan, yılandan, keçiden, kuştan herkesten izin alacaksınız. Orada çok büyük dinamitler şey olacak. Orada büyük kayalar kırılacak. Bunlar neyle kırılacak? Dinamitlerle. O dinamitler patladıkça orada o doğada bir defa yabani hayvan kalmayacak. Hep gidecek oradan. Kurda yem olacak, kuşa yem olacak. Yani balıktan dahil izin alacaksın sen buraya baraj yapman için. Hatta cansız var. Tabii, sudan ben da. Ben buradan hayvan severlere söylüyorum. Sokaktaki, İstanbul'da sokaktaki kedi köpekle sahip çıkmasınlar. Gelsinler oraya, oradaki hayvanlara baksınlar. Biz o dağ keçilerine kıyıp da tüfek atamıyoruz. Dokunmuyoruz. Hayvanlar şey yapmıyor. O kadar ürkek bir hayvan onlar. Bölge bu konuda yaban hayatı konusunda çok canlı. Ayı var, karaca var. Tabii hepsi var. Tilki, çakal, domuz, kurt. Yani çok canlı ve kış aylarında kar yüksek yani köylerin üzerlerinde. Büyük yani, yüksek ormanlara kar yağıyor. Köylere iniyor hayvanlar. Kar yağar ve bu çayın kenarlarında barınırlar. Kar az olur. Evet. Ve hayvanlar olduğu gibi bu çayın kenarında barınırlar. Artı balık çeşitlerimiz var ki beton santrali falan işe girerse bu çimento atıkları, menemin tabii, bu balıkların canlı yaşamı bizden sonra canlı yaşamı çayın boyunda komple yok edeceğini düşünüyoruz ya ben biz. Şu anda hayvancılık yapmayı düşünüyorum yöremizde ama ben böyle baraj olursa çekip geleceğim İstanbul'a. Yani daha onu düşünemiyorum ben. Çünkü neden? Orada doğa kalmayacak. Resmen katlediyorlar doğayı. Evet, şimdi bir ara verelim. Sizin önerdiğiniz müzikleri bulmaya zamanımız evet, olmadı evet. Ama biz size Şevval Sam'ın Karadeniz albümünden Karardı Karadeniz adlı türküyü dinletelim. Sonra devam ederiz konuşmamıza Açık Yeşil'de. Karardı. Şevvasan ve arkadaşlarından dinledik. Karardı Karadeniz. Karadeniz albümündendi bu ve Açık Yeşil programında konumuz Loç Vadisi. Loç Vadisi platformundan Zafer İleçin ve Nuri Kar'la konuşuyoruz. Orada hidroelektrik santral yapımı üzerine bu Karakadı Kanyonu değil mi? Evet, Karakadı. Evet, üzerinde şeyde şimdi bunun... Gömeren Kanyonu, Karakadı Kanyonu. İsminizi, yani Kecin mi? Kecin. Ha, ben evet, yanlış, Kecin. İlecin diye yanlış yazmışım, affedersiniz. Hem değil. Peki Zafer, şimdi o zaman şeyi söyler misiniz? Bu bir de ağaç kesilme, ilk bizim kulağımıza geldiği zaman bu Loç Vadisi'nde olup bitenlerle ilgili yüksek sayıda da ağacın bu hidroelektrik santrali yapımı sebebiyle kesileceği haberi vardı. Bu ne durumda şimdi? Bu şu anda kesilen bir kısım ağaç var. Bu şantiye alanlarına yol açma amaçlı kesilen ağaçlar. Şu anda 210 bin metrekare alanda bir ağaç kesimi yapılıyor. Daha buraya girilmedi. Sadece şu anda şantiye alanına girme amaçlı belli bir alanda kesim yapıldı ki bu çok önemli. Karakadı Mahallesi köyünün tarlalarının çayla bitiştiği alanda kesilen ağaçlar var. Evet. Tam çayın yatağında. Burası daha istimlak olmadı, satın alınmadı bu arazi. Köylüye ait ve köylü de vermeyecek bu arazi. Ya zaten hani... birkaç tanesini damgalamışlar ağacın. Ama tabii bunlar, bu uyanıklar damgalanmayan ağaçlara kepçeler girdi ya. Damgalanmayan ağaçları kepçeyle kökten söküyorlar. Yani ağaç yok gibi hissettiriyorlar. Evet, gitsin, hiç olmamış gibi. Tabii, yani. Buyursun orman işletmesi, orman fakültesi gitsin baksın. Orada ne ağaç var, köylü de, köyde bilenler var. Mesela o çam ağaçları var mesela, onları kökten şey yapmışlar, yok etmişler. Ve harfiyat yapmışlar, harfiyatın arasına sokmuşlar ağacın köklerini. Tabii o görünmüyor zaten. Anca evet. Şeyinden katacaksın ki göreceksin onu. Ama sizinle daha önce yayına girmeden önce koridorda baktığımız fotoğraflarda da çok yani kesilen ağaçlar görülüyor. Ya, tabii tabii. Şimşir ağaçları var. Şimşir ağaçları en kaliteli bir ağaç. Şimşir ağacı bizim Osmanlı zamanında kaşığı biz şimşirden evet. Yemek yerlerdi. Şimşir kaşığıyla yemek yerlerdi. Hala da var. Bizim köyümüzde de var. Her tarafta var. O kestikleri şimşirlerin haddi hesabı yok. Yani yazık yazık. Evet, çınarlar görülüyor, şimşir tabii görülüyor. Tabii çınarlar, 300-400 yıllık çınar ağaçları var. Onlar, evet. Ya bunun için damgalanmamışlar. Şimdi bir ağacı, ormancı damgalama yapıyor. Nasıl damgalama? Ağaç artık kocamaya yüz tutmuş. O da gokçu ağaç, kayın ağaçları falan. Onlar evet. Damgala yapıyor. Sen çınar ağacına damgalama yapsan bile çınar ağacı zaten 300 yıllık. Yani ondan bir şey yapıyor, ancak odun olur. Ama onun orada bir... şeysi var 400 yıllık 300 yıllık. Ya zaten ekolojinin bir parçası tabii. İşte o doğanın. Tabii çayın tabii. Boyunda tarihi çınarlarımız var ve artı bunun yanında yani 8-10 onları... tane değirmenimiz var. Evet. Değirmenler... Su değirmeni. Tabii. Tabii ki su değirmenlerimiz var köylünün kullanan. Şu anda bilmiyorum 3-5 tanesi faal. Bazıları kullanılıyor faal. Bazıları. Tabii bazıları tabii kullanan var. Kullanılıyor. Hani bölgeye baktığın zaman hani eşsiz bir evet, yer. Evet eşsiz hakikaten benzersiz güzellikte olduğu hemen görülüyor. Yani hiç bunu konuşacak bir durumu yok. Fakat kepçeler gibi. Peki bir de bir ağaç kesilmesi ve ağaçların yok edilmesi meselesi var. Bir de bu iş makinelerinin kepçelerin girmesi sonucu ortaya çıkan moloz ve atıkların ne yapıldığı bunu meselesi. Bunu şirkete hani şöyle sorduk biz. Bize 18 Mart'ta şöyle anlatıldı. Üstten bitkisel toprak toplanacak. Bir alanda depo edilecek. Harfiyat belli bir alanda depolanacak. İşlem bittiği zaman bitkisel toprak bu alana serilecek. Oysa ki benim cumartesi günü tabii çektiğim fotoğraflarda olduğu gibi harfiyat çayın içine atıldı. Ben de ve fotoğraflarda bu var. Biraz önce seyrettik. Burada bir de atıklarla ilgili hani Cide Belediyesi buradan atıkları alacağız şey yapacağız ki Cide Belediyesi'nin ben bu köydeyim hani hiçbir zaman gelip oradan ne bir çöp aldı ne bir şey yaptı. Hani vaatleri atıkları alacağız çöpleri alacağız gibi vaatler veriyor. Bunlara da biz inanmıyoruz köylü olarak biz bunlara da inanmıyoruz. Zafer'cim ben bir de şey dikkatimi çekti o gün ben şey yapacaktım arabamda olmadığı için çıkartamadım. Farkında mısın o toplantıyı yapmışlar oraya ya arkadaş. siz Türk Cumhuriyeti'nde Türk bayrağının altında yaşamıyor musunuz ya? Oraya bir bayrak asmaya acil misiniz ya? İşte ben bunlara böylesine bölücü derim. Bölücü derim ben. Oraya o kadar toplanan var. Oraya bir Türk bayrağı asamıyorlar. Asmamışlar. Ama artık kim yaptıysa, kim o toplantıyı kurduysa ben onlara söylüyorum. Oradaki bazı devlet memurlarına da oyuna getirmiş gibi oluyor. Ben öyle derim. Vallahi özel çıkarların girdiği yerde pek bu tartışmaların... Ama orada devlet memurları da vardı. Evet, devlet memurları da özel bir bayrak asılması lazım bağlamış oraya. Biz... Peki başka bir şey soracağım. Ben şimdi bu hukuk mücadelesi ne durumda? Biraz biz o konuda bizi bilgilendirir misiniz? 33 kişiyle dava açtık. Kaç? 200? 33 kişiyle. 233. Yakup Okumuşoğlu avukatımız... davayı özel idaresinde davayı açtık ve dava açıldıktan sonra şöyle bir şey oldu. Şirket köyden hani yakınlarına çekti insanlarla. 15 kişi, 15 şey kişi falan geri aldı. Evet. Bu da şirketin vaatlerle işte hastanız varsa tedavi ettireceğiz. Çocuğunuza okutacağız. Işte, Gültepe'de abidin var. Şeyin ona demişler ki çocuğu onun bu şey hastası. Romatizme lef şeyti diyorlar. Hı. İşte çocuğunu iyileştireceğiz. İşte sana şunu yapacağız, bunu yapacağız. İmdanı yani bu şekilde işte şey yaptı ve öyle bir şey yaptı ki şirket hani köyü böldü. Köye bölmeyince zaten köye giremeyeceğini biliyordu. Ve şu anda hani baba, oğul, kardeş, kardeş hep birbirine bu konuda... Hani... Evet, her zaman aslında sık sık işte rastladığımız, duyduğumuz şeylerden biri. Belki Yakup Bey başka eslerle de başka bölgelerinde evet, de evet. Karadeniz'in evet. uğraşıyor Yakup Okumuşoğlu. Şu anda davamız şöyle devam ediyor... Hakim burada görüş bildiremedi. Bilirkişi çıkarttı. Bu bir hafta 10 gün içinde bilirkişi gelecek. Öyle bunların, çok eli kulağında yani. Tabii. Evet, bu aşamadayız. İşte bilirkişi raporuna göre hareket edilecek. Ve şu anda biz şirketi oradan çıkarttık. Bir çalışmaları söz konusu değil. Ne demek? Şimdi bir de onu da söyler misiniz? Bizim halkın tepkisiyle. Evet. Şu anda ellerinde yeterli belgeleri de yok. Ki istimlak edilmemiş, satın alınmamış. Tarlalarda çalışıyorlar ve tarla sahipleri de karşı geldi. Köy halkı da karşı geldi. Ve şu anda biz şirketi durdurduk. İşte mahkeme kararını da bekliyoruz. İnşallah mahkemeden de olumlu bir karar çıktığı zaman bizim bayramımız olacak diyebiliriz. Evet, yani bu tabii çeşitli yerlerde bu şekildeki davalardan haberdar olmanın da çok büyük önemi var. Yani Yakup Bey herhalde size bilgi de veriyordur. Öbür tabii taraflarda biz... da kazandığı davaları. Yani ben şöyle bir ilginç şey görmüştüm. Onu sizinle paylaşayım. Arjantin'de galiba bu büyük altın arayan madenlerin çevreye korkunç verdikleri zararlarla ilgili oradaki yerel direnişler var. Şimdi bir yerde olmayınca başka bir yerde gidip tekrar orada yapabiliyorlar. Açıyorlar. Fakat orada şey burada ilginç olan nokta şu. O yeni girdikleri yere şirket yetkilileri girdiği zaman... Hemen eskisindeki mücadele verenlerin çektikleri videoları filan götürüyorlar ve siz burada öbür tarafta da böyle yapmıştınız şimdi bize de aynı şeyi mi yapacaksınız deyince çok fark ediyor. Sizin de böyle bir ortaklaşa diğer girişimlere karşı yapılan mücadelelerden bilgi ve belgeniz oluyor mu? Tabii bunları biz zaten bu şekilde yaptık. Bize önce şöyle söylendi hani köylümüz tarafından bu ya devletle başa çıkamayız. Hayır bizim karşımızda devlet falan yok. Hayır burada köylünün menfaati varsa devlet de orada durmalı. Bölge durmuyorsa da çekmek tabii, zorunda. Tabii ki tabii. Biz 4-5 arkadaş buna başladık ve toplantılar yaptık. O bölgenin fotoğraflarını koyduk. Yapılmış hali, yapılmadan önceki hali. Bunları köylümüze anlattık. Biz işte bayağı bir zamandır bununla mücadele ediyoruz. En sonunda bu haberleşme çok önemli. Köylümüz tabii. Ve bizden tarafı oldu. Evet. Ya bugün hani köylü arkamızda. Zarar gelecekse devlet de bizden tarafta olması biz, lazım ki zarar gelmesin. Örnek oraları örnek göstererek biz bunu ve başardık. Bu çok önemli tabii bir şey. Tabii oraları göstererek. O bölme olamıyor işte o zaman çünkü. Evet. Yani bir de şöyle bir şey ya. O gün bir de 50-60 tane jandarma dikmeleri kafamıza. Bir de o şeysi var. Ya biz oraya toprağımızı, köyümüzü korumaya, sahip çıkmaya gidiyoruz. Adamlar jandarmayla geliyor oraya. Yani bize goya bir korku şeysi veriyorlar. Ya benim gözüm görer mi ya? Sen benim köyümü gasp edersen, sen benim memleketimi, sen benim şeyimi şey yaparsan, gasp edersen, almaya kalkarsan ben gözüm hiçbir şey, aa ben jandarmama, polisime asla ve asla silah çekecek değilim, karşı gelecek değilim. Ama onlar işte, onları da alet mi desem artık, nasıl oluyorsa onlar da bir başımıza dikiyorlar oraya. Evet, yani bu tabii çok önemli. Yani çeşitli yerlerden de bu tarz mahkeme kararları da geliyor. İşte Koza Altı'nın mesela açtığı tazminat davasını da Arif Ali Cang'ı, Hasan Gökvardar, Erol Engel ve gazeteci Özer Akdemir kazandılar mesela. Bu böyle bir şey oldu. Şimdi 13 Nisan'da da Osman Özgüven'e açılan bir tazminat davası var ve bunun da kazanması bekleniyor. İşte bir de Bergama'da siyanürlü altın mücadelesiyle ilgili şirket tarafından açılan davadan da beraat kararı çıkması gibi durumlar var. Yani bu gibi bilgilerin de tabii paylaşılması bu mücadeleye anlam kazandırıyor. Peki bir de şeyden söz etmemiz lazım. 25 Nisan'da. 25 Nisan'da Kadıköy'ündeyiz zaten. Evet. Şimdi o konuda bize birazcık bilgi verir misiniz? Biz şu anda 25 Nisan mitinginde Karadeniz İsyanlı Grubu, KEK, Munzur Koruma Kurulu, Alyoni Girişim Grubu, Hasan Keyfi Koruma Kurulu. Bunlarla beraber Kadıköy'de bir miting düzenliyoruz. Ve ben Loçvasak Batı Karadeniz bölgesine, ben Batı Karadeniz'i bütünüyle davet ediyorum ben, oraya. Ben bir de Zafer'cim lafını kestim. Ben bir de buradan şeyleri davete çağırıyorum. Hayvan severleri mutlaka gelin. Bakın orada binlerce hayvan yok olacak. Binlerce ağaç yok olacak. Lütfen siz de bizlere destek verin. Bu hayvanları kurtaralım. 25 Nisan ne günü? Cumartesi mi? Pazar. Pazar. 25 Nisan pazar. Evet. Kadıköy meydanında. Natulüs'ün önünden Kadıköy meydanına bir yürüyüş. Kaçta olarak başlıyor? Saati öğleye doğru herhalde. Tabii. 11.30 orada Natulüs'ün önünde buluşma saati. Kesinleştiririz. 11.30 evet. İşte 11.30, 12.30 gibi falan yürüyüşe geçilir yani. Evet. Peki bu yani Karadeniz isyanında genel bir tabii, şemsiye tabii ismi. Yok. Değil. Karadeniz bu HES'lerle Karadeniz Vadilerinin ortaklaşa kurduğu bir platform. Evet. O arkadaşlarla tanıştık işte onunla. Yani onlarla biz hep beraber toplu hareket edelim. Yani onlar kan ağlıyorsa biz de kan ağlıyoruz. Biz kan ağlıyorsak Muldur da kan ağlıyor. Aynen yani öyle. Hep beraber şey yapalım bu işi. Evet peki. Zafer Keçin ve Nuri Kar çok teşekkür ederim. Biz Loç teşekkür ederim. Vadisi'ndeki mesele aslında bütün Karadeniz, hatta bütün Türkiye. Evet, çapında. Bütün Türkiye'yi bağlıyor. Bütün dünyayı da bağlıyor aslında. Öyle bir evet, garip evet iç içe geçme var. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. 25 Nisan'a yaklaştıkça daha da ayrıntılı bilgi vermeye çalışırız. Evet, biz buradan bütün duyarlı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, hayvan severlere, ağaç sevenlere hepsinden destek bekliyoruz. Bu konuda onlar da bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Peki çok teşekkürler. Bu biz şekilde teşekkür bitiriyoruz. Hoşça kalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.